Abvisera notisia audio kopeni tadza tuna mpangwa zathu pano pa notisia audio pa malongero anchisena. Sumana ino mpangwa zikulu ziri kulonga na thangwe ya kulonga pakweja kudachita chigawiko chinapenda mitemo chinachemerwa Conselho Constitucional nkati maziko ino na thangwe ya masankho adachitika pa ntsiku khumi za nthanda ya malanda lupya makauno. Zinango mpangwa ziri kulonga na thangwe ya kufungula pakweja kudachitwa mulatu wa ukulu unachemera Maputo Katembe. Mpangwa za kumalisa tinakupangani kuti utonge wankati maziko ya Mosambiki ndiwo kuti ulikakaka pakufuna kuti ukwanise kulipa mangawa anakwatwa mwanchidikodiko pakukhonda kutawirisa na mwinji anachemerwa David Zokultas na kubiri ndakubukira paukhoma misonkho pakukufukulwa kwa gash nkati maziko ino. Zenezi ndi mphangwa zinafunefe kuti kupasireni pa sumana ino pano pa notisia audio chinchino vani mphangwa zonsene za mumphum. Pansiku ya chitatu ya sumana ino, Conselho Constitucional nyumba ya ikulu inapenda mitemo nkati maziko ino, ndiyo kutabwera pakwecha mbalonga na thangwe ya ndale zidawina nkati mwa mizinda kukwana maku mashanu na miwiri, basi yeni mabulusa nzinda ubozi mbukala nzinda wa Maromeu. Kuti ndale ya Renamo ninga mudapitonyera nyumba inatonga misero kwene kule ndiyo kuti dapemba na kuona kuti masankho kwene kule adachitika adafamba ninga munafunika nkhabe na thangwe ya madodo anaoneka pa mdzidzi wa kusankha mbwenye Conselho Constitucional anatonya tai madodo adaoneka ninga mphembo dachita Renamo nkati mwa mizinda ya Matola, Monapo, Muatizi na Alto Molokwe. Wakuti ninga mudapilembera Centro ya Integridade Pública SIPI alikulonga kuti kwene kule kudaoneka madodo kuti yavu na mama dzaoneni ipimba pipeleka pizo kulindali ya Frelimo pakuona kuti yawina pakukhonda kutawirisa ninga kuthonya kudachita SIPI mbathonya nkati mwa mizinda ya Monapo, Muatizi na Alto Molokwe. Mbalonga kuti kwene kule mfendo zikuoneka nkhabe pakuona kuti anthu ezinji na nyumba mphangwa zonsene zilolongwa ndza kuti kwene kule kudaoneka madodo akuti yavu na mama dzaoneni. Pakulonga pansiku ya chitatu nkati mazinda wa Maputo mbuya Hermenegildo Gamito mbakhala mthubu wamkulu wa nyumba inapenda mitemo nkati maziko ino Mosambiki nachemera Conselho Constitucional ndiwo longa kuti masezi kuti mtemo wa masankho kunatawirisa nkhabe kuti ndandanda wa ale anthu anafuna kuti akwanise kukhala na anthu pamapika masankho mbakhonda kupitirwa na anthu anango ipi pikakufunika nkhabe pa mtemo pakuona kuti mtemo nkhabe kutawirisa penepi mbwenye ninga mudapilembera Centro ya Integridade Pública SIPI mbathonya kuti penepi pidachitika na tsamba ya ndandanda wansoka waphale na kutambaruka nkati madziko ya Mosambiki nachemera Ajudemo kuti nsoka weneyo ukatsogolerwa patsogolonga na mwana wa mtongi wakale wa dziko ya Mosambiki mbuya Samora Machel Junior wakuti akafuna kuti akhale na anthu pamapika pa mzinda wa Maputo pakufuna kutoweza mtemo anthu akukwana khumi na ashanu akuti akapikisana mmizinda nkati mwa masankho adapita ndiwo kuti apfe bza khundu pakufuna kuthonya ninga mbuya Ricardo Tomaso akuti akapikisana pa mzinda wa Tete kulindali ya Renamo punthu na mbuya Silvero Rongwane akapikisana nkati mwa mzinda wa Matola kulindali ya Movimento Democrático ya Mosambiki mwinji pa anthu anewa apfe bza khundu na thangwe kuti awene akanasankha kale pa masankho chaka cha pikupiri khumi na pitatu pakuona kuti awene ndiwo kuti akhalipa mipando yakusiyanasiyana pakuti mtemo kunatawirisa tayo kuti awene mbadzatu kumala tu mdzidzi akwanise kuenda pontho mbapikisana ninga kuthonywa kudachita mbuya Rongwane anewa abulusa ninga pontho pidachipira kubulusa mbuya Venancio Mondlane pa masankho afunawo kuti akhale na anthu pamapika pa mzinda wa Maputo. Na chino chiriri nazo mphangwa zathu pano pa notisia audio pa malongero anchisena mphangwa zilango ziri kulonga kuti mulatu waukulu unagumanya mizinda ya Maputo na Katembe nkati mwa ziko ino Mosambiki ndiwo kuti wafungulwa pa nsiku ya sabodo idapita mulatu wene kusasanywa kwawo wabvunga kubiri yakukwana pikwi pinomwe maku masere na pishanu penyanchikwi ya mbondo kubiri ya nkati mwa ziko ya ku Amerika ninga mudapilembera Jornal a Verdade alonga kuti ana nkati mwa ziko ya Mosambiki anati alipi kubiri eneyi na kubiri yakubukira pakukhomwa kwa misonkho pakati pa basa kufukula gash nkati magombe ya Rovuma mpaka pachaka cha pikupiri maku matatu na pifemba pakufuna kupendwa kubiri bosibos Inati kwano kuti patipse basa nkati mwapiaka peukwana kumi na pitatu nkati mwanzinda wa Maputo. Nenga muda pelembera Jornala Verdade kubiri bozi bozi. Mbira kwana pondo kuti kwanise kupere kwa nkati mwamizinda kukwana maku mashano na mitatu inagumanika nkati maziko ino. Pakufunziswa na kwa tampangu ambu ya Adriano Mariani ntubu onkulu anone na mabasa amfuma nkati maziko na Mosambiki. Alonga kuti kulipwa kwa kubiri bozi bozi la sasanyirwa mulatu bozi bozi. Unati kukatsogolerwe na chapo inachemerwa Maputo Sul. Na ipyo utongi wankati maziku ya Mosambiki ndio kutu unatu kwanise kusafuna kutu kwanise kulipa pachaka na chaka kubiri ya kukwana mijao mbozi kubiri ya kuziko kwa Amerika. Pakuona kuti kubiri bozi bozi na bulukira pakati pa ukuma misonko kuliantu anafuna kuti kwanise kupita na mulatu pa mulatu bozi bozi. Mbwenye ninga muna pelembera Verdade alonga kuti kubiri enei inati kari ya kuchepekera pikulu kakamu pakufuna kuti kwanise kufikisa kubiri ya kukwana maza na matatu ama mijonji kubiri ya kuziko kwa Amerika. Pakuti ndi kubiri kuti nzinda wa Maputo nkabe kwanise kuti kwanise kulongosa chaka. Mpangwa zidaveka zikulonga kuti kupeulo kwa mulatu bozi bozi. Ndugu kutachitika nduli mwakuti ana nkati maziku ya Mosambika likudungunya na tangwe ya kukula kwa kubiri na funa kupiri kuti awena kwanise kulipa pa kupita na mpamulatu bozi bozi na miotokala. Pakuona kuti motokala wa ungono na tulipe kubiri ya kukwana zana na maku matandato ama metikaji mbikara kubiri ya nkati maziku ya Mosambika. Huku motokara wakuru kupikuru kakamwe unati ulipe kubira huku ana chipi na maza na mawiri ama metekashi pene pimpe kuburesa kangasi pantima kuliana nkatu maziko. Pangono pangono tirikuenda tukunkomu na mpangwa zatu pano panotisi audio pamalongero anchisena. Mbwenye mpangwa za kumalisa zirikulonga kuti ninga muna pelembera Centro ya Integridade Pública sipi pakutawira tsamba idalongwa pakwecha pasumana idamala na chigawiko chinapenda mfuma na kubiri nkati maziku ya Mosambiki na chimera ekonomia ya finansa na tangwe ya kufuna kuna chita utongi wa nkati maziku ya Mosambiki pakufuna kulipa mangawa la kwatu wa mwanchidikudiku na chimera divida zokultash na kubiri na bukira pakukuma misonko kulibasa ya kufukula gash nkati magombe ya rofuma nkati maziku ya ino. Sipi alikuona kuti ziku ya Mosambiki mpihadidi kuti kwanise kukonda petulonge ana nkati maziku ya Mosambiki mpihadidi kuti kwanise kukonda kulipa mangawa mbozi bozi pakona kuti anata abwerese nyato ya kuti yavu na mama abwerani muzaone nkati maziku. Ninga tsamba idalembwa na chigawiko chinaonera mfuma na kubiri nkati maziku ya Mosambiki ekonomia na finansa. Alonga kuti masamba onse na kufuna kuti akwanise kutawirisha na nyumba ya mphala pakuti akwanise kulipa mangawa mbozi bozi malakale kukhulunganyikwa pakuti akwanise kupereka pa nyumba ya mphala na chimera Assembleya de Republika toera atawiriswe kulipo kwa mangawa mbozi bozi. Mbwenye sipi alikuona kuti ana nkati maziku ya Mosambiki mpihadidi kuti akwanise kukonda gomo gomo kutowera kuti kubiri ya kubukira kukoma kwa misonko wa makamaka kuli mabasa agashi akonde kulipa mangawa mbozi bozi anakonda kutawirisha na mwinji nkati maziku ya Mosambiki. Zenezi zikali mpangwa za atu pano panotisi ya audio mpangwa zibozi bozi ziveni nkati ma Telegram, WhatsApp bozi na Facebook. Mungativa mbwindi tawewa.